Despois do boletín informativo da unha, como é habitual, damos paso ao noso espazo de entrevistas diario aquí na Radio Municipal do Porriñón no 106.0 e continuando con a nosa programación ata as dúas do mediodía. E hoxe volvemos a ter no noso estudo a bailarina de Mos, Patricia Martínez, porque acaba de regresar de disputar o campeonato de España de 10 bailes estándar coa súa parella Adrián Esperón. Bos días, Patricia, de novo. Hola, bos días. Bueno, hai que decir que o ano pasado gañaste esa proba, ese campeonato de 10 bailes estándar, pero este ano non puido ser. Pois non, a verdad que este ano non resultou tanto como nos gustaría, pero bueno, sinceramente pudenme dar conta de que ás veces o resultado, ti esperas sempre o resultado, non, despois dun sacrificio, pero ás veces non é solo ese resultado, digamos, esa puntuación deses suíces, sino este ano dime conta que aparte de non obter o primeiro, por así decilo, o que obtivemos Adrián Maiseu foi moitísimo apoio de toda a xente, tanto da nosa escola como do resto de escolas de Galicia, sobre todo do resto de escolas tanto de Cataluña como Valencia e Madrid. Entón, pois iso, gustoume máis o feito de que unha vez que abandona a pista, que veña todo o mundo cos ollos empañados chorando, dicindo tiñes que ser o primeiro, que o feito de que che dé unha copa en sí, no? Ese agarimo, ese estimo que che ten a xente é moito máis bonito, sinceramente, que a copa en verdad. Vos quedastes terceiros, pero por lo que veixo a xente quería que gañasedes. Pois sí, a ver, tanto Adrián e eu sentímonos moi ben, sinceramente. Eso xa o primeiro, non, que estás contento porque sentícheste ben como bailache. Despois, por parte do noso adestrador, tamén dixonos que estaba moi contento independentemente do resultado. E logo xa, como che dillo, unha vez que sales da pista, todo o mundo chorando, que tiñas que ser primeiro, que non sei, ao final acabas chorando ti tamén, ¿no? Emocionándote. Bueno, esta competición era de 10 bailes estándar, campeonato de España, pero ainda quedan dúas probas máis. Sí, queda o campeonato solo de estándar, e despois que este celebrase en abril, e despois en xuño queda o de latinos. Estes 10 bailes estándar, que bailes incluen? Os 10 bailes incluyen as dúas, estándar e latinos. Despois, o estándar, por exemplo, son os bailes máis elegantes, máis clásicos, como pode ser o vals inglés, tango, o vals vienesco, o vals das bodas, o foxtrot e o quickstep. E despois, en latinos, son aqueles, digamos, máis movidiños, máis caribeños, non? Entran a samba, cha-cha-cha, rumba bolero, paso doble e jive, que é unha especie de rock and roll. E cal é o teu baile preferido de todos eses? Eu, sinceramente, o tango. O tango? Sí, o tango é moi elegante, moi bonito. Sí, sí, con moita pasión. Pero o tango é complicado, non? Moi complicado. A ver, lo que nos bailamos é un tango europeo, non é o tango argentino, pero ainda así noto moi igual co meu carácter, sou unha persoa de moito carácter, me identifico moitísimo con el. E que diferencia o tango europeo do argentino? O tango europeo, digamos que un tango xa máis con máis movimento, moitos cambios de ritmo, despois por outra parte o tango argentino é máis xogo cos pés, xogo coa parella, non ten tanto movimento, máis estático, podese definir un pouco así. E hai que dicir que antes do campeonato de España de bailes estándar, no que quedastes terceiros, estivestes participando no campeonato de Galicia, tamén de bailes estándar, neste caso en Marín. En Marín, sí, celebrouse. Bueno, ese día foi un día durísimo, non quero recordar. Durísimo. Entro frío que facía, despois que estuvimos bailando muitísimo durante todo o día, bueno, en verdad foi un día horrible. Resultou ben porque ganamos tanto a prova nacional como o campeonato galego. Entón, ao fin, pois mira, sempre despois de un sacrificio gustache ter algo bo de fruto, non? Pero a verdade é que foi un día duro, pero bueno, moi contentos igualmente. Cantas horas estiveses bailando? A ver, comezamos a 1:30 da tarde e acabamos ás 9:30. Isto non significa que despois... seguido, non? Sí, isto non significa seguido, que outro día tamén fixeron unha entrevista no Faro de Vigo, esta prensa, o mundo, a xente preguntábamos, meus alumnos, pero estuveche 8 horas bailando seguido? Non, a ver, non estuve 8 horas bailando seguido. O que pasa é que, digamos que, pois, en cada media hora ou cada 45 minutos sí que íbamos bailando ronda e ronda. Claro, e para chegar a ese nivel hai que adestrar antes moitísimo. Ti dedicalle todos os días ao baile? Dedicalle todos os días ao baile, tanto para traballar, para dar clases, tanto para recibir clases como para adestrarme con Adrián. Se vas a ir daqui xa directamente ao baile, non? Sí, justo. E dicías de dar clases, o sea, tamén eres profesora? Sí, sí, eu dou profesora tanto de iniciación, de baile social, nos centros culturais, como a parellas de competición. Por exemplo, un dos nosos alumnos da escola, que lle dou clase tanto eu como Adrián, ou noso entrenador, quedaron subcampeóns en junior, que tamén, bueno, son daqui veciños de Mos. Despois tamén hubo outra parella tamén da escola que adestrarían, por exemplo, que quedaron campeóns na categoría senior, no campeonato galego. Entón, bueno, digamos que na escola hai bastantes campeóns, non somos solo nós. Me supoño que aplicar as técnicas que aprendeches para enseñar tamén a súa vez aos alumnos. É difícil esa labor de ser adestradora de bailaríns? Sí e no. Unha vez que te acostumbras xa no vai. Pero eu recordo, comecei a dar clases cando tiña 17, 18 anos, era moi xoven. Daquela sí que recordo que me costaba o feito de explicarme, non de explicarme, senón de facer entender a esa persoa, no? Que é así, así, e ten que facelo desta maneira, non? Ás veces ti crees que da maneira que estás explicando é a correta, sin embargo, teño que cambiar outra, pois porque esa persoa non entende, non? Feito un pouco máis complexo, máis complicado. Existe iso que se di que o bailarín está dentro de dicir, ves alumnos que realmente valen e outros que por moito que o intenten nunca chegarán moi lonxe? Ou é todo a base de esforzo? A mí sempre me dixeron que obviamente que ten talento e son míralo, non? É o mesmo que nace con ritmo, que nace sen ritmo, non? A mí sempre me dixeron que o talento é un 20% do bailarín e 80% é esforzo e sacrificio todo o día. Tal e como me dixeron tamén que o talento sen cabeciña non sirve de nada. O sea, que realmente queira ser bailarín, se lle pon empeño, sí, non? Sí, se adestra e se busca unha escola, como no teu caso que te adestrachas na escola de pasos. Baile Pasos. Sen sigues dúvida. Aí adestrando. Sí, sí, seguigo e seguirei. bueno, tamén hai que dicir que o baile estuvo un pouco aí de boom estes últimos anos debido a, por exemplo, a serie que había Un Paso Adelante ou programas como Fama a Bailar. Crees que eses programas axudaron ou tal vez fixeron, non sei, crearon expectativas de bailaríns que realmente non querían ser ou solo por un pouco por moda? No, a ver, a nos digamos que non nos afeta moito, non? Porque iso de Fama e todo isto era máis baile moderno, máis hip hop e todo isto. Pero sí que, no, eu considero que Fama considero un bo programa, Un Paso Adelante, todo isto tamén. Pero quizás o que máis nos axudou a nós foi cando surdiu o programa de Mira Quién Baila, todo isto. Sí, sí. Claro, porque está máis relacionado con os bailes. É máis relacionado co baile de salón. Aquí sí, que incluso a nivel de escola, de vir a xente, de formar grupos, sí, e todo isto, a xente animouse moitísimo, as cosas como son. Viñanche tipo, eu quero facer o que fai Carmen Sevilla. E bueno, pois non sei. E ti quedaste, bueno, vamos a intentálolo. Pero supoño que hai idade, non, para empezar a bailar. Sí, no, eu non estou moi... Depende de se queres competir ou simplemente queres bailar. Eu considero que para empezar a bailar, con tal de ter uns 6 anos, estou de acordo. Despois, eu teño parellas que teñen 62, 63 anos, siguen competindo e son das mellores parellas de España a nivel competición. O sea, que penso que para baile non hai idade para nada. Claro. Bueno, estamos falando da idade de baile... Para un bailarín así profesional tamén se empezou moi noviño e logo ten unha carreira pois longa, non? Sempre dedicado ao baile, acaba pois a súa carreira, non sei, sobre os 30 e pico anos podería ser. Sí, mesmo un futbolista. Claro. Non. Sí, sí, no caso, por exemplo, no meu caso, eu comecei con 8 anos, dediquéme sempre á competición, non é que empezara por cachondeo como quendino. Sí, eu penso que chegados 30, 30 e pico, incluso hai bailaríns que antes chegou un momento que o corpo di basta, basta aquí, ¿no? Entón cando se te dedicas máis pois a ser suiz, a ser adestrador, a mellor a crear unha escola, ¿no? Centrarte máis nestas cousiñas de ir creando ti xa bailaríns, ¿non? Que propio de competir ti. Claro, porque o corpo supoño que se resinte un pouco, non sei se tu echa unha lesión especial ou notas que sí, sí, notas sí, que iso arrastralo un poquiño. Xusto, pois mira, xusto o ano pasado estábamos Adrián e máis eu nun mundial en Alemania de estándar e tuveme que retirar da pista por unha lesión de rodilla que aínda teño mal, pero bueno, é unha cousa de nacemento que non é que se me vai a curar, non? Pero digamos que o que máis resiente son as articulacións, o que rodillas, pés e todo isto. Increíble. E con este frío peor, non? Sí, madre mía, ainda por aquí no Porriño un claro, claro, con esta neua. Increíble, increíble. Despois eu, por exemplo, tamén teño escoliosis na espalda, o sea que tamén teño problemas de espalda. Cada un andamos así un pouco... Outro cos brazos, outro coas pernas, depende. Pero sí, sí que se resiste moito. Non sei se recordas durante toda a túa trayectoria como bailarina algunha anécdota, curiosidade, momento especial que guardas na túa memoria que digas, pois mira, sempre me acordarei toda a vida deste momento. Acórdome, sí, acórdome perfectamente porque... Acórdome, pero porque sufriu moito. Por eso acórdome. Cando gañamos o primeiro campeonato de España, diríamos máis eu, que foi na categoría Youth, tiñamos 17 anos, acórdome que estaba con gripe, acórdome que estaba co ciclo menstrual tamén, acórdome que estaba cos pés cheos de ampollas, bueno, vendados, acórdome que estaba cun dolor de corpo que non podía comigo. En o momento de... Sabe, neste campeonato recordo que tiñamos o 50% de posibilidades de ganar, estaba entre nós e outra parella de Valencia. Eu dixen, mira, se non gano desta xa retírome de xoelo porque non podo sufrir máis xa. O sea, foi o día que máis sufrín, pero teño ese bo sentimento. Unha, porque foi o primeiro campeonato que gañamos a nivel español, ¿no? E despois, cando acórdome de estar con Adri, decir, bueno, o presentador, non, segunda posición, ta. Eu acórdome de decir, ya, agárrame porque eu callo. Estaba nerviosísima, decir, agárrame porque eu callo. Tiña o estómago como unha centrifugadora, unha cousa, uns nervios que la verdade é que na vida pasei tales nervios. Despois xa deste, pois sí, obviamente tes nervios, pero tales como aquel, como sufrín aquel día, a verdade é que nunca máis volvín a pasar, espero non pasalo. Estaba Adrián a toda parella de baile ao teu lado nese momento. Sí. Vai ser a toda parella, polo que se ve, por moito tempo aínda. Hombre, sí, esperemos. Cando comezas a bailar con alguén, esperas que sea xa, pois, pa un largo futuro, non? Claro, sería complicado un cambio, sabe Dios. Sí, un cambio, sobre todo a alto nivel, é moi complicado. Uh-huh. Ademais, bueno, aínda quedan uns meseciños, pero a finais de ano está tamén un mundial nas vosas miras. Sí, a finais de ano, bueno, esta vez este ano xa o 10 bailes, xa contémolo que deixar un pouco por descartado, ¿no? Esperemos que o de estándar, pois, xa, no mes de outubro, novembro, como case sempre suele caer, que poderamos disfrutalo de novo. Uh-huh. Bueno, para ir rematando, non sei se queres encadir algo máis. Bueno, nada, agradecer desde logo pois a toda esta xente que nos estuvo apoiando o propio día do Campeonato de España, que sinceramente encantoume, enamoroume, tanto por parte das escolas galegas como por parte do resto de escolas de España, de baile de salón, e como non, o noso adestrador Miguel Abreu, o director da Escola Pasos, e por suposto os nosos pais e amigos. Pues moitísimas gracias, Patricia Martínez, outra vez por estar aquí na Radio Municipal do Porriño. Recordamos que es campeona de bailes estándar de España. Xa ten moita sorte en todos os futuros competicións, tanto nesas dúas competicións españolas como o mundial. Moitísimas sorte e graciñas. Chao. A ti.